народ гэты вядомы з 17 стагоддзя. Тое, што маем, трэба не адкідаць, а ўжываць. Вось стварэнне беларускага дракулы, праўда, не падобна зусім на таго дракулу класічнага, якога мы ведаем. Гэта і была ідэя, найбольшая ідэя. І потым твор збольшага не прыдуманы. Справа ў тым, што я стараўся, наколькі это магчыма, вывучыць біяграфію Дзяржынскай, калі пачаць правяраць па біяграфіі тое, што напісана ў кнізе, то ягонае зямное жыццё абсалютна адпавядае тое, што я напісаў, гэта ягоная біяграфія, але ў маёй інтэрпрэтацыі. Я не здарма спытаўся пра Дзяржынскага. Летась у Варшаве я пазнаёміўся з паэтам Яцкам Любартам Кшысіцам, які жыве ў Кракаве. Ён адрэкамендаваўся сваяком Дзяржынскага і плануе прыехаць у Беларусь. Калі ён прачытае крывавы памол, то можа пакрыўдзіцца за свайго родзіча і падаць на аўтара ў суд за абразу шляхецкага гонару. Ты гатовы да гэткага развіцця падзеяў? Ну, было б клас, толькі ён перад тым павінен прызнаць, што ён беларускі шляхціц. З беларускім шляхціцам судзіцца вельмі цікава. Я гатовы. Я думаю, што калі ён сапраўды шляхціц, наўрад ці ён падасць у суд у гэтым выпадку. Нашчадкі Дракулы не маюць нічога супраць таго, што пра іхнага продка так напісалі. Дзяржынскі ў цябе крывасмок, вупер, а Феліксу Эдмундавічу ў Беларусі нядаўна помнік паставілі і збудавалі ў лесе пад Койданавам шыкоўны музей. Як ты да гэтага ставішся? Ну вось, цудоўна. Мы якраз і гаварылі, што яшчэ можа прывабіць турыстаў у Беларусь. Калі мая кніжка спадабаецца чытачам, то гэта будзе адно з культавых месцаў, куды можна прыехаць і паглядзець на помнікі беларускаму Дракулу. А ці быў ты ў тым музеі Дзяржынскага? Я быў у музеі Дзяржынскага, я быў на тым месцы, дзе стаяў маёнтак Дзяржынскіх, я бачыў яму на месцы таго падвалу, куды ўпала ягоная маці перад тым, што ён нарадзіўся, і наўпала ў падвал маёнтку. Ну, паслізнулася на прыступках і ўпала. І гэта месца выразна відаць, дзе быў гэты падвал. Я аб'ехаў навакольныя вёскі, я размаўляў з мясцовымі жыхарамі, размаўляў з супрацоўнікамі музею. Там я вельмі добра арыентуюся ў той мясцовасці цяпер і добра ведаў, пра што я пішу. Як ты лічыш, чаму у нас, беларусаў, такая цікавасць да таго свету? У нядаўна выдадзенай энцыклапедыі фальклору розных нячысцікаў не злічыць. Вось і ты ў сваім гэтым крывавым памоле як бы паспрабаваў зазірнуць па той бок. А няма некай такой метафізічнай боязі, што вось гэтыя ўсе насельнікі таго свету, яны як бы павылазяць і неяк будуць удзельнічаць у тваім жыцці? Няма такого страху? Ну, хутчэй, можа быць, ёсць цікавасць, калі б нешта такое магло здарыцца, бо я ўсё ж такі чалавек, які умее крышку трымаць асадку ў руках, я змог бы, можа быць, напісаць больш цікавыя рэчы, бо мы чытаем там Індія, там якая-небудзь Тыбет, там фальклор іншых краінаў, там схаваны нейкія дагістарычныя веды, якія трэба рашыць. Да ў нас усё схавана ў нашых песнях, толькі іх проста трэба прачытаць. Прачытаць нашы казкі, усё там схавана. Просты прыклад. Казка «Співочка одно, співочка одно, співочка одно, співочка другое, співочка оказамела три вокі, нават третім бачила». Это ж типовий гіпнотичний сеанс. У нашій фольклорі є все. Є те самі веди, які не горші, ні за які веди тибетських монахів, а може бути навіть у нечому супадають з їхніми ведами. Є свої комплекси і практикування, і фізичних, і всяких. Що треба просто повитягнути? А чому треба повитягнути? Тому що я думаю, що нашому чоловіку відповідає та система, яка склалася стагоддями, тисячогоддями тут, на гэтай землі. Перенести просто тибетську систему, ну, може бути цікаво, може бути, це правда, там якась акупунктура у нас і працює, але я впевнений, що у нас була своя так само і не горша. Фонд Петра Кричевського, який знаходиться у Нью-Йорку, заснував літературну премію ім'я Янки Юхнаўца. Ти сябра комісії, яка готова дати премію твору, калі ён, цитую, «національная з'ява, мовная з'ява і ще вольная з'ява». Патлумач, що означають гэтыя критерії? Мовная з'ява, наприклад, это тое, что чалавек має право експериментувати у галіне мови, напевно, больше это тычыцца вершаў, бо іншыя літаратуры прайшлі експерименты у галіне мови, прайшлі експерименты типу гукапісу. Експерименты у мові – гэта і стварэнне новых словаў, і спрабаванне выцягнуць словы з дыялектных словнікаў. Ну і наогул мовная смеласць павінна быць. А што ёсць нацыянальная з'ява і вольная з'ява? Ну, вольная з'ява – гэта значыць, што ў творы павінна адчувацца, што чалавек не мае ўнутранага цэнзара, перадусім палітычнага цэнзара, канешне. Вольнасць выказвання думкі, вольнасць інтэрпрэтацыі чаго заўгодна, ну, у самым шырокім паняцці. І нацыянальная з'ява? Ну, нацыянальная з'ява – гэта важнасць гэта твору для нацыянальнага жыцця, гэта запатрабаванасць гэта твору. Не абавязкова, што гэта павінен быць твор, які ўсе будуць чытаць.